solą wokół inny jest. Ja nie powiedziałem tego, co wam powiedziałem. Białe z czarnym, czarny z białym, nie ja pomieszałem. Widzę to, co widzę, wcale sobą się nie brzydzę. Inni to się brzydzą, ale oni to źle widzą. Obiecałem tego, co wam obiecałem. To nie moje słowa, to nie o tym była mowa. Widzę to, co widzę, własnej gęby się nie brzydzę.